www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين और दुआ करेंगे। हम जैसे लोग सुंदर आज में हम सब लोगों के दिल को जानते हो सुंदर के सेवा इन सब चीजों में बहुत जानते हो चांद देखना भी एक सुंदर है उस पर भी अमल कराने के लिए करते जाते हमारा पहली तैयारी होनी चाहिए और कुछ देखो मेरे अपना शरीफा आता है कुछ इसमें हासिल करो तो करना सही बना है मुझे इसमें आदि करो रमदान गुजरता था असली वर्णन यही था मैं जा रहा है रमदान जा रहा है हासिल करो क्या हासिल करो दोस्तों अल्लाह की निस्बत हासिल करो अल्लाह से मोहब्बत हासिल करो कुरान से मोबाइल उठाओ कुरान की मदद करो ये ना ये आपका रस्मी से निकल कर गिरावट के लसान से निकल कर गिरावट के रूहानी होकर नहीं होना चाहिए ये गिरावट खुद गिरावट करना चाहिए मटकान दो बोले जाते थे गिरावट करने के लिए अल्लाह हम सब लोगों को अपने आकार के तरीक बताने अब क्या नहीं तो हजर शंकराचार्य साहब ने भी कुरान साजी देखा है और आपने का रमदान है नहीं देखा भी हो हजर का वही नाम कभी तैंतीस को अपनी हाथी सारा हमारे भाई साहब बुलाए सुनते तैंतीस को एक गर्मी का हम शादी की गर्मी हुई अल्लाह ताला ने उस गर्मी हजरत को खास इंतजाम का रमजान का रोजे का इफ्तार का तिलावत का तरावी का मैं सबसे मुझे में कमी नहीं सुस्ती नहीं कोताही नहीं जैसे आपने पूछा कि हजरत अभी पहले ही जाने पूछा कि हजरत जो मैं तो आए नहीं हजर क्या कुरान पाक की तिलावत में जिक्र को छोड़ा जा सकता है ये बात क्या नहीं जिक्र भी जारी रखो तिलावत का कैम फर्क है और जिक्र का कैम फर्क है जिक्र को छोड़ोगे तो जिक्र की तरह से मालूम हो जाती वो मटी को बंदे ही होगा इस तिलावत जो मामला है वो भी पूरा कीजिए तिलावत मची तिलावत حضرت امام احمد بن حنبل خواب دیکھا رب العالمین کو جو بھی صورت ہو جس میں بات کرنے پڑتا یا رب العالمین بما اثر میرے آپ نے کس چیز سے تقابل حاصل کر رہے ہیں امام احمد نے نمبر کا تھا اور ہماری نے رکھ دیا ہے یوں حضرتی فرمانے یہ تلاوت کلام میں کلام کی تلاوت فرمایا بے اور بلا کر سمجھے یا میرا سمجھے فرمایا بے فاہمی اور بلا کر اس طرح پڑھو تلاوت اللہ ہم سب لوگوں رسمی نہیں کافی کی تلاوت کم سے کم یہ شہزاد ہو گئے ہارا کرا ہو ربی میرے رب کرا سارے شہزاد بڑا اللہ کارن ہے سے رمضان سے خاص لفظ رکھا ہے تلاوت حدیث زمانے میں ہے کسی بھی موقوف نہیں ہے کسی بھی مطلوب یہ رمضان شریف کی تلاوت کا خاص اہتمام دعا کیجیے ہم سب کے لیے تلاوت کا اہتمام کر में कौन उसे मना करेगा तुमको? अल्लाह मुझे क्या होगा अल्लाह क्या ये की करवा मुझे उठा दिया क्या अब तुमको कौन मना करेगा मुझसे कौन रोके क्या पहले ले वाले थे छोड़ो सफाती है आसमान वो सब इनके सामने खड़े रहते हैं अल्लाह के साथ इंतजार में सब गफूर है कोई रहमान है सब बेहद मुझे जिंदगी मिल अल्लाह इस इंतजार अल्लाह हम सब लोग होता अल्लाह रोक रहे हैं क्यों फायदा है बाप कुछ भी रोक रहे हैं अल्लाह का दिन क्या होता है मैं कहता अम्मा मकान क्या हो रहा है लड़का अम्मा मकान था अम्मा बोलती ही दूर जाएगी कहते अल्लाह का नदी क्या हो रहा है बेटा ही लोग कहीं से मना कर इसी से मोहब्बत नहीं मजबूर मुझे लाया कहने में लुत्फ आ रहा था बिगड़ समझे लेकिन हमको आपको अल्लाह का नहीं लुत्फ नहीं आ रहा अल्लाह अल्लाह ने दिया अल्लाह ने इसके विद का हुक्म दिया ये बोलना हमारे गुजरान करते हैं अगर हजारों पढ़वा हम खुशबू से गुलाब से चमेली से धोए कभी लाए नहीं कि अल्लाह का चले अल्लाह के साथ मेरे पास है तो इस आगे मस्जिद जाने की इजाजत है हमारे पास नहीं है मस्जिद आप अगर मदद करेंगे आपके हौल और कुत साथ हुए कभी मस्जिद आ सकते हैं लाहौर रखो जिंदा बिल्ला रहता है कि मैं आपको बुलाने पर नहीं आ सकती ज्यादा आपकी मदद ना हो लाहौर आपको बदलना नहीं उठाया नहीं और अल्लाह ताला इस पर रोटी देते हैं आता है दीप की जगहों पर दीप की जगहों पर बहुत से लोग हजरत से क्या मिलाने से बड़े लोग क्या रमजान का होता है नहीं आते थे तो हमने कभी तो नहीं आए ये तो भी होता है इनके कुछ अलग होता है पर आदमी मैं कहते हैं रमजान में आओ मैं आए नहीं देखो नहीं आए हम तो कहते नहीं आए चंद आदमी भी नहीं आए नहीं आए तो अल्लाह ताला ने प्रार्थना कर फरमाया कि तुम नहीं आए ये चौकी से होता है कहीं आना जाना चौकी से आप रंग चौकी जाएंगे नान के जगह पाए ये आपों की शहादत की बात है इंशाअल्लाह ये कामयाबी की बात है कोई जल्दी नान हो अल्लाह नियत हो जाता है नियत अल्लाह ताला नियत से रोजगार नहीं करता नियत के प्रकाश उसमें दबा देते हैं नियत नियत मोमिन अमल अमल मोमिन नियत उसे अमल से मिले नियत अगर है तो अमल में है वो अमल कल में है अभी वक्त जबान बंद है शेख अब्दुल हैं बोल जिंदगी वाले ने कहा कि अभी तो इस रात के बीच का मौका है वहां से अहमान का जबान पर सब पर लेकिन पांच सातों के न्याय इसकी कुवत है अल्लाह ने ये दिया है कि हमारी शादत की बात है जबान ही चल रही है हार नहीं चल रहा है ये दिल चल रहा है मुझे कभी मुकदा नहीं होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इसलिए खाने में भी संतुलन इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम batas memperhatikan kain, memperhatikan dalam kerjaan syasa menjadi syasa. Lepas itu ini kerjaan sendiri terkali zaman jilid kepada dia dah. Lepas itu dia jadi dah. Jauh semakam di perhati dengan nasi dalam rasa berlaku. Mulut sebenarnya. Mulut sebenarnya memperhatikan apa? Baik, mulut sebenarnya yang ada pada bicaraan jika dia sahaja tidak ada. Tiada memperhatikan juga. Yeah, I think. ini mana ye kya bata mera naam se khaas taluq hai quran paak se ab quran paak mein khaas karna hai surah fatiha ki surah fatiha ki surah hai allah taala mujhe tauheed aur naam ke par karne ki quran paak padhne ki tilawat ki Thank you. डॉक्टर के सब जाने उनके तिलावत भी है, गर्मी भी है, तालीम भी है, गर्मी भी है, और दूसरी बात है वहां भी इतिहास पैदा किया जाए। जबकि ये चाहिए काम सब महाबंदी है, महाधानी है, हमारे के शादी के सब जमा सरकार और आपकी तरह समझ लो और वहां भी इतिहास के बाद इसकी बहुत कमी है, न कोई मस्तक है न कोई मस्तक है, इतना अल्लाह ताला हम सबके दिलों में मोहब्बत आप अपने मोहब्बत पैदा करो, लाभ लगा करो, धैर्य करो, एक दूसरे से तीन प्रमुखों के बाद आप उनके भाई खड़ी हो जाओ, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप रही है लाला मुकुम के बाद अल्लाह वाला कहा को आप भी मोहम्मद पैदा करो, दवाई लाइन ले गया करो, अपनी वजह में क्या है मुकुम के बाद अल्लाह वाला आए अल्लाह के बंदे भाई ना कर अल्लाह इस महीने की भी कदर की जरूरत है, हम फरमाइए फरमाए जो कमियां हैं दूर करने की कोशिश है, हर तकाले हमारे गुरु के मौजूद हैं, हर तकाले दीन के खराब, शरीर के खराब, दही के खराब, जब सोचो के निकालने का नजर निकलेगा तो सोचो ही नहीं तो क्या निकलेगा, नहीं बने निकलेगा, समझो कि हम मरीज हैं, इस बात से हमको निकलना कामयाबी काम से होगी, लेकिन उसने काम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो रही है अगर तू सुबह राजा को इस हारने के किसी की तरह से तुम्हारे पीना ना हो तो डर हो जाए लड़किया अपनी है, अगर शाम कर सकते हो बगैर की रहने तो डर हो जाए, ये सुनकर मेरी कौन का राजा नहीं सुनता, ये मेरी सुनकर पीना अंदर बैठना ये मेरी सुनकर ये बात हमारे सुधार करते थे सुंदर का रंग बोला जाता है, बाकी आवाज की सुंदर का रंग बोला जाता है, जमीन की अंदर रखना एक बाकी चीज है, कभी चीज है कि इसको भी गुरु सुंदर अपनी सुंदर कहा तो जैसे उन सुंदरों को अमर करना जरूरी जाएगी, इस बाकी सुंदर को भी अमर करना जरूरी है, इस सुधार को किसी ने नहीं किया होगा इस सुधार अगर हो सके इस सुबह करो साथ देगी किसी तरह से तुमको पीना ना हो ये मेरी सुन्नत है, अरे लड़के इस हाथ में शाम करो कि किसी तरह से पीना ना हो डर दाल या सुन्नत ये मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत को पकड़ेंगे डर में मेरे साथ रहेगा, इसी तरह भले की सुन्नत जो है जोहर की सुन्नत है दिख रहा है नहीं दिन की सुन्नत है जन्नत में जाने का वादा ये चीजें हम भूल चुके हैं तालिबान जोहर की सुंदर सुंदर पति की सुंदर सुंदर लेकिन कीड़ा न रखना जो सुंदर नहीं है ये भी सुंदर है वो की जिस तरह उस तरह पर करना होगी इस पर भी पकड़ना होगी सुंदर तो दो एक है बाकी तो दो हो गए नहीं खानदान में आपकी बयान हो गए नहीं ये खानदान है इससे काम क्या होना है सुंदर जैसे पहली आवाज को रहना है तो बाकी आवाज कीड़ा अंडा रखना इसे मोहम्मद रखना ये क्या है ये सुंदर है कीड़ा अंडा रखना ये सुंदर है मदद करना ये सुंदर है उसे दर्द करना ये सुंदर है खाई नहीं ये सुंदर है कुछ रिश्ता अपने मूल मारी का कुछ रिश्ता रखो अगर कोई बोतल में घुसने जा रहा है ये देखो कि शराब ले जा रहा है ये सर्दियों के साथ सिक्का ले जा रहा हूं ये दूसरे जा रहा है ये देखो कि apa di dalam. Mereka Allah kata wali dunia dan apa di dalam sini kalau kita berubah. Dan di sini dalam dunia juga antara Abu Bersih dan dari ini berkata bangsa. Nabi Jajar ini किया तो हमारे कल का अभी वक्त है। iman karena kita zat yang ini berapa lalu memakai usi sahaja bahawa Allah SWT lesani kalbi ruhani harta hati terhubungan berpapai dan hubungan berpapai wa sallallahu ala alhamdulillah alhamdulillah Thank you.